Nie mam za serege. Na fia tata, édesanyám. Nie mam za serege. Édesanyám, merre van? Az ágyikóba. Már ezek itt aludni, mert mi a baj? Hát ilyenkor már mink leszokszunk. Ha nem csak megszoktátok, nézni, azt aztán később fekszetek? Na, nem szoktunk mink van sokáig nézni. Na. Mondjad. Na, édesanyám, te mondjad. Már lefeküdtél aludni? Nem aludni, hát csak tudod, hogy egész nap a térdeim, hogy hívják. Igen. A vizeket ki, hogy hívják, ottam, hordogattam meg minden, úgyhogy. Uh-huh. Mondjál valamit még, mami. Most ismétlik a izét, hogy mi lesz hónap. Ja, nem baj, majd hónap megnéz. Nem nézted. Na mindegy, hogy hívják, mit mondják, mit beszéljek, mondjad. Mindenütt. A filmről? Akkor ott onnan kezdve láttam, hogy jön neki az iskolába, és akkor a mi a csodát erre meglövi a mi a csoda csajszit, amaztán meg beüteti a függönyt az autójába. Beüteti a kis csajt az autóba, akkor egy darabig mennek, akkor a kis csaj kiugrik az autóba. Ezt láttam. A... Előtte mi volt, azt nem láttam. Előtte? Előtte az volt, hogy a izé a... Na... Az első számú szarkeverő, na majd úgy mondom akkor. Igen. Na az első számú szarkeverő rendezgeti a számlákat, hogy megkaphassa a csaj a pénzt, mikor kiszabadul a férje. Azt akkor rettentő, hogy hívják, hol a Zavedna, vagy mi panívasz, ő munka osztozkodik, hogy ő neki ekkor meg ekkor vigyára, hogy hívják ott azt az a, mit tudom én, milyen nagyon sok pénzt, és akkor a üzé elviszi a pénzt, a komája az a fog meg, a szélmóknak elviszi a pénzt, a csajó csaj nagyon boldogan beteszi a képbe. Hát láttam. Hát akkor mit nem láttál? Nem tudom. Ami előtte volt. Én mi a csodák, a 48-tól kezdtem el nézni. Szóval aki előtte volt 4 órában, azt nem tudom. Hát akkor ábrándoztak ottan, ahogy hívják, hogy a előző részben, mikor még legutoljára nézted, akkor látod, hogy az a csajnak a testvérje meglátta. Mm. És akkor a testvérje elmegy a üzéhő, mondani, hogy hát ő szeretne a kis csajja beszélgetni, testvérjére beszélgetni. Uh-huh. Tudod, kirül van szó. Igen. Terjes kislányú. Uh-huh. Vagy aki azt szarul. És akkor nagy nehezen beleegyezik, ami a csoda. És elmennek, elvezeti a házhoz, bemennek, beszélgetnek, magára hagyja Deniz, meg Mirata. Kis csajt a komával beszélgetnek, minden, és a koma megígéri, hogy amit csak tud, mindent megtesz azért, hogy semmi bántódásra ne legyen, sőt, hogy több majd úgy gondolja, hogy amikor megszületik a kisbaba, akkor majd ő rendezi, hogy meg is esküdjönek. Na. És akkor, hogy kívánk, ő akar lenni a tanulja. Na, meg akkor. Aha. És akkor nagyon szeretik egymást, gondolom, hogy mondja, hogy milyen jó, hogy jó testvérje van neki, meg hogy van, akire számítat, mert ő neki nincsen a családom, már senki, aki, hogy hívják. Őket szereti, és akkor mondja, hogy ne mondja ezt, mert az anyja nagyon sokat szenved, nagyon sokat sír, azért, hogy az apja ilyen hülye. És akkor erről beszélgettek, na, még akkor a Jamilét láttad, hogy cipőt akar venni magának. Igen, azt ott láttam már. És akkor aztán, akkor hazének, akkor a fiszialás, hogy a lánya hogy áll, meg ezeket láttam. Aztán már többit láttam akkor, csak azt a részét nem láttam akkor, amikor a amaz beszélget a testvérével. Na mindegy, mindegy, azt most ezt is tudom. Kifejeztem, mami, alig várt, majd hónap. Felizettem azt a másik lábas neked is, azt akkor az ott kihűlik, nem tettem rá tetejé zsákkal, azt mondta, tennem? Nem. Hogy hülyen szépen ki. Nem veszem meg, hogy mi kihűlik, semmi baja, nem? Hónapig. Nem. Aztán nem. Majd el lesz, hogy a hónap apáik mennek ki, vagy mi lesz? Mennek, hát ez. Felko nagyon belegyütt ebbe a sírózásba. Ja. Ami van neki, szárja mindent le, hogy hívják, hogy már csővek. Csővesnek nem is tudom, hogy melyik hagy meg, vagy hol vagy meg, csak azt mondja, hogy mindenki nem nagyon lesz csőves kukoricája. Mint sűrűre beütette, meg izésre csinálta, hogy nagyszárúra legyen a szakó. Nem, hogy hívják, hogy... Jó, van, akkor majd valahogy nem tudom, hogy jut el. Mondják, hogy én elviszem valahogy az elektromosra, vagy nem is tudom, hogy bírom elvinni. Nem mész kiárulni hónap? Nem akartam. Ha jó, van, majd eldöntöd még reggel, majd megmondod. Majd megnézem így a gadiórákat, de én azért úgy kifáradtam már, és hogy csak... Elhiszem, lányom. Pedig én úgy iparkodtam, hogy sok maradjon. Én azt tudom, de látod, te is kifáradtál nagyon. Hát én nekem a térdeim elmentek, hogy egész hívják alatt úgy magam alá tartottam a lábamat, azt akkor csak csináltam. Nem kell, hol a majd megcsináltam valami, mikor odaérek valami. Hát így is kivúl vagy. Hát jó, az nekem mindegy, így is úgy is kell csinálni, akkor látod, hogy mi a csoda van. De kifőzni kifőztem, látod legalább annyit. Meg azért kicsit segítettem csinálni is, nem? Aztán már gyorsabban ment. Hát igen. Aztán már gyorsabb volt, mikor. Azért megvárhattál volna vele. De most nagyon hát fájnak a térdeid? Nem, olyan nagyon. Tehát nagyon-nagyon mi? Elfelejtettem bevenni az orvosságot, azt akkor most lettem be. Azt az egy kicsit fájdalomcsillapító is. Ja. Úgyhogy éppen jó jön, hogy amikor észük a fazilet, azt mondt meg, hogy hívják, ott azt néztem, akkor jobban fáj, most nem fáj annyira. De most megvettem az orvosnak. Meg is mosakodt és feküdtél rendesen? Mit? Meg is mosakodt és feküdtél rendesen? Meg is mosakodtál? Még. De is feküdtél rendesen most akkor. Még mosakodtam, mindenfelül, nyakam, fülem. Uh-huh. Én is majd ezt nem akarok. Kezem szárát. Uh-huh. Amit tudom, én most nem tudtam, hogy én gondoltam, hogy hónap nem megyek árulni, hát most majd megálltam, mennyi gladiolám van, de hát én olyan, mi a csoda, mit tudom én. Menjek szerinted? Nem tudom, kisványom, hogy te tudod, hogy mi a jó, hogy jó. Én nem tudok, mit tudom. Hú, nem tudjam. Legis legelsőnek azt akarom, már anyadik napja akarom a virágokat szent megrocsolni. Mindig elmarad, mám is elmaradt. Pedig hát megrocsolhattam volna csak. Amikor nagyon meleg van, akkor nagyon meleg van, akkor már nem érdemes, akkor már vörösleg is. Igen. Megbarackoztál, nem? Hát igen, húnak megkülöcsolni kell, tehát is az éve. Vacsoló csinálnám. Aha. Annyira mondom meg. Majd mindjárt lesz oda fengése, hogy mennyi virág van. Jó. Hát azért. Ez nem olyan jó főzni ezt a legfelfán, nagyon sok a leve. Sokáig kell főzni. De mondanám, amit meg finom, mi? Mit csináljak, kisvárom? Amit meg finom, akkor meg azért jó. Ennek ez az átka. Így van. Igen. Ahogy hívják. Sok zűdet belerakott az én most a teri. Ja, azok ugyan szépen. Jó lesz, te úgyis berakod a méhűtve, és mikor eszitek, akkor az olyan, mintha őszi barackot enni. Szerintem nem lesz olyan rossz. Én beletettem te cukrodat, az én cukromat, négy kilót beletettem. Igaz, nem kurszoltam, hogy milyen, de szerintem nem lesz rossz, nem? Ja. Na jó, menjük akkor se ne hívjalak fel? Hát te, hogy te akarod. Mentek aludni úgyis, nem? De nem lett a kanyumamának semmi baja? Nem, megmaradt. Az Attila idegeszkedés, hogy mert mi lesz a kómamával? Megmaradt, nem lett semmi rohasz baja se. Hogy tud azért az engemet baszogatni, és akkor mondasz neki valamit, akkor de, úgy elkezd velem. Mint aki nem nyomas anya. Még mindig azt képzelni, hogy ő az Atya Isten. Hát igen. Egy kicsit leszállhatna az én magas lóról ő Isten. De mert nem is, bár mondjad, amit akar, nem is válaszolok neki. Alleluja, menjen a picsába. Hát éppen. Na, mit mondjak más anyám? Ez az kész. Menjek, hogy megnézem, mi van kint. Jaj! Én is bejöttem, akkor megnéztem a filmet most. Jó, tettem. Most, hogy megyek, megnézem, mi van kint, és akkor aztán így tovább. Meg kéne lehet szednem nekem is a paradicsomot, nem tudom, neki fogjak-e. Hát, nekem is holnap, hogy köszönni. Hát igen. Mert most már szétrepedezik, túlélik. Hát. Na jó, letettem akkor. Szeretsz édesanyját? Igen. Ugye nem lesz azért beteg most? Nem, hát. Akkor jó. Na, édesanyám, akkor jó éjszakát. Szia, ha jó étel, ugye jó. Szia, jó éjszakát. Szia, szia. Jó éjszakát.